landnam i Nordatlanten. Samtidigt med kolonisationen i Västeuropas gamla kulturländer fortsatte nordiska sjöfarare att utforska Atlanten. Omkring 825 började norrmän bosätta sig på Färöarna. Öarna hade då, enligt en hävdvunnen tolkning, varit bebodda av iriska eremiter i mer än ett sekel. Men nordbornas ankomst tvingade dem att fly. Detta rapporterades av den iriske munken Disuil, som var samtida med händelserna i skriften Liber de Mensura Orbis Terre, bok om mätning av jorden. Detsamma hände när norrmännen började kolonisera Island omkring 870 och skrämde bort de fåtaliga eremiter, nordborna kallade dem papar, som levde i vildmarken. Det bör påpekas att historikerna idag starkt betvivlar att papar verkligen har levt på Färöarna och Island. Inga arkeologiska lämningar av deras verksamhet har överlevt och de skriftliga källorna är svårtolkade. Gränsen mellan fakta och fiktion är svår att dra. Vi vet ytterst lite om hur kolonisationen av Färöarna gick till, men vi kan anta att en majoritet av bosättarna var norrmän. Vissa flyttade direkt till Färöarna från västra Norge. Andra anlände via bosättningar på öarna utanför Skottland. De slog sig ner vid kusten och började idka boskapsskötsel och fåravel. Den första större vikingatida gården som grävdes ut på Färöarna ligger vid Kvivik och påträffades 1942. Sidan 166. Bebyggelsen utgjordes av två större hus. Ett långhus för människorna och ett kombinerat fähus och lada. Boplatsanalysen avslöjade att kolonisatörerna livnärde sig på får, kor, svin, säl, torsk och olika fåglar. Fynd av spinn och vävredskap visar vad kvinnorna arbetade med. Färöarnas befolkning, liksom invånarna i de övriga nordatlantiska kolonierna, var beroende av järn, spannmåls- och timmerimport, varför de måste ha något säljbart att erbjuda på marknaderna. Eftersom det fanns gott om får, lär textilier ha varit självskrivna. Kolonisatörkvinnornas ekonomiska betydelse var med andra ord avsevärd. Hur lång tid det tog innan kolonisatörerna organiserade sig politiskt med ett ting som möttes vid Torshavn är okänt. Men det skedde senast på 900-talet under ledning av en lagman. Island befolkades av norska stormän under perioden 870-930, landnamnstiden. De äldsta daterade gravarna stammar från omkring 900. En ovanligt detaljerad skildring av vem som tog vilket landområde nedskrevs i mitten av 1100-talet i den skrift som fick namnet Landnamabok, landtagarboken. Här förtecknas omkring 430 bosättare och omkring 600 gårdar. Bilden av nybyggarsamhället är långt ifrån fullständig, men den ger oss likväl många ledtrådar till den historiska verkligheten. Vissa nykomlingar var opportunister som lockades av det nya landet med de fria vidderna, medan andra sökte sig bort från Norge av politiska skäl. Vid denna tid började Harald Hårfagre ena Västnorge under sitt välde. En politik som drevs vidare av hans ättlingar på 900-talet och som fullbordades av Olav Haraldsson åren kring 1020. Många förlorare föredrog att bli sina egna herrar på Island istället för att lyda kungen. De samlade ihop familjer och följesmän och tog land på ön. Stormännen byggde väl tilltagna gårdar, samtliga belägna i det lågland vid kuster och floddalar som sammanlagt utgör knappt en fjärdedel av Island. Resten, det ofruktbara höglandet, var obeboeligt. Sidan 167. Vissa nybyggare ägnade sig åt jordbruk, men klimatet förhindrade att detta i längden blev mer än en binäring till boskapsskötseln. Avstånden var betydande mellan stormännens bosättningar, varför inte en enda by växte fram på Island. När kolonisationen var fullbordad i sitt första skede omkring 930 skapades ett ting, alltinget, som årligen sammanträdde vid Þingvellir. Nästa steg var Grönland. Enligt isländsk tradition upptäcktes Grönland i början av 900-talet av Gunnbjörn Ulfsson, vars skepp gick på grund på ett skär inte långt från landets östkust. Skären döptes till Gunnbjörns skären, men först mot slutet av århundradet, traditionellt brukar vi ange år 985, inleddes en permanent kolonisation av sydvästra Grönland under ledning av Erik Röde. Att det dröjde så länge innan landets kuster utforskades för kolonisationssyfte berodde sannolikt på att det inte fanns behov av mark förrän då. Först när Island började bli för trångt för självmedvetna storbönder övergick man till att kolonisera Grönland. Något decennium senare, i början av 1000-talet, kom turen till Vinland. Och där blev det stopp. Längre och längre bort sträckte sig kolonisationen. Skeppen korsade Atlanten, red ut stormar och riskerade att krossas mot isberg. Det skandinaviska språkområdet vidgades till att omfatta kuster längs hela Nordatlanten. Det krävdes bokstavligt talat indianöverfall för att blockera ytterligare expansion. Men det var skillnad på koloni och koloni. Männen i Brattalid, sådana som Gudrid mötte när hon äntligen kom fram efter den olycksdrabbade seglatsen från Island, levde under helt andra omständigheter än kolonisatörerna i Danelagen och Normandie. I och med att upptäcktsresorna försköts allt längre mot nordväst rubbades förutsättningarna för kolonisationen. Det allvarligaste var att bristen på kvinnor blev mer kännbar ju längre bort sjöfararna seglade. Att Gudrid hade så lätt att finna den ene rike friaren efter den andra i Brattalid var ingen slump. Hon kunde välja och vraka. Förmodligen hade hon haft lika lätt att få en man om hon varit fattig. Eftersom kvinnor var hett efterfrågade i nybyggarsamhället var Gudrids kön en betydligt mer värdefull tillgång än hennes fars arv. Orsaken är att söka i det sätt på vilket kolonisationen gick till i nybyggartaktiken. Nordborna kunde inte grunda bosättningar på Island och Grönland på samma sätt som i England och Skottland. På brittiska öarna, liksom i Normandie och i Ryssland, var de mera nedan, hade kolonisationen ägt rum i två faser. Sidan 168. I den första fasen seglade vikingarna, så gott som uteslutande män, omkring, gjorde strandhugg och plundrade. Om de redan nu etablerade sig i det nya landet, gifte de sig med inhemska kvinnor eftersom de inte hade med sig egna. I den andra fasen, när livet blivit fredligare, flyttade familjer över från Skandinavien. Nu följde kvinnorna med, men eftersom ungkarlarna i andra fasens kolonisation, även de i stor utsträckning gifte sig med inhemskt kvinnfolk, kom kolonisatörerna successivt att assimileras med den omgivande befolkningen. De efterlämnade lånord, ortnamn och diverse sedvanor i det nya landet, men förr eller senare upphörde de att vara skandinaver. På Island var situationen helt annorlunda. Här saknades urbefolkning. De koloniserande männen var så illa tvungna att ta med sig egna kvinnor för att bosättningarna skulle överleva in i nästa generation. Detta skedde på två sätt. Dels genom att kvinnor från Norge följde med på skeppen. Dels genom att man rövade ihop eller köpte kvinnor från brittiska öarna, särskilt från Irland. Åtskilliga isländska barn hade iriska mödrar. Eftersom slavinnorna inte var kulturellt dominerande, dog deras språk ut med dem själva. Det nordiska befolkningselementet var kulturbärande. Kolonisationen av Grönland är särskilt intressant, eftersom den visserligen hade framgång på kort sikt, kvinnobristen till trots, men inte överlevde medeltiden. Sidan 169. Någon gång på 1400-talet eller i början av 1500-talet försvann på okänt vis hela den nordiska befolkningen på Grönland. Kolonin som när den var som störst omfattade omkring 4000 människor i omkring 300 gårdar gick under. Grönland blev inuiternas land. Genom studier av sagor och arkeologiska fynd kan vi alltså rekonstruera ett avslutat kolonisationsprojekt utan att störas av moderna byggnader och lämningar av sentida kultur. Samtliga rester av det nordiska Grönland stammar från vikingatiden och medeltiden. Både skriftliga källor och utgrävningar bekräftar bilden av Grönland som en kvinnofattig koloni. År 1961 påträffades 155 skelett på den gamla kyrkogården i Brattalid, det helgade område som omgärdade Shodhills lilla träkyrka. Samtliga stammar från den allra första kolonitiden, decennierna kring år 1000. Det rör sig alltså om människor som Gudrid och Thorfinn har känt, skvallrat med, tvistat med och tagit farväl av när de for tillbaka till Island. Ett par av männen på kyrkogården hade kanske friat till Gudrid och fått nej. Några av personerna deltog säkert i färden till Vinland. Vid en undersökning av skeletten framkom att 34 är barn, 64 är män och 37 är kvinnor. 20 skelett kan inte könsbestämmas. Kvinnobristen var ännu större bland nordborna i Vinland, något som lyser igenom i 1300-talsskrifterna. I den redogörelse för Thorfinns och Gudrids kolonisationsförsök, som har nedtecknats i Erik Rödes saga, sägs rent ut att det förekom allvarliga gräl mellan männen. Ungkarlarna avundades de gifta männen deras monopol på kvinnor. Det faktum att kolonin på Grönland överlevde i flera sekler bevisar att kolonisatörerna på ett eller annat vis löste problemet genom kvinnoimport. Hur det gick till är okänt. Att gifta sig med inuitkvinnor från östra Grönland kom inte i fråga. Skelettfynden visar att nordborna höll hårt på sin etniska särart. I sagorna är för övrigt skildringen av skrälingar, både indianer och inuiter, som ovan nämnts, mycket fördomsfull. Det var folk man bekrigade och föraktade, inte folk man avlade barn med. Låt oss se närmare på den grönländska kolonin. De skriftliga källorna har en hel del att berätta. Första gången kolonin förekommer i skrift är i ett brev daterat den 6 januari 1053, i vilket påven Leo den IX tillerkänner ärkebiskopen av Hamburg-Bremen det kyrkliga väldet över Norden, inklusive Grönland. Nästa gång kolonin nämns är i Adam av Bremens stora krönika om Hamburgstiftets biskopar Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum på 1070-talet. sidan 170. Här får vi veta att Grönland, liksom Island, numera är inlemmat i kristenheten. Adam noterar att nordborna har upptäckt ännu en ö i fjärran, Vinland. I den latinska skriften Historia Norvegiae, skriven i Norge på 1170-talet, läser vi att Grönland är det katolska Europas yttersta utpost, beläget så långt bort att det ligger ganska nära Afrikas öar. Historien om hur Grönland upptäcktes berättas första gången av islänningen Are Torgilsson den vise, mer känd som Are Frode, i dennes islänningabok, Isländiga bok, från omkring 1130. Are nämner att Erik Röde var den första som koloniserade Grönland och att han hittade på namnet för att locka dit kolonisatörer. Dessutom rapporterar Are att nordborna fann rester efter tidigare bosättningar, lämningar av båtar samt stenredskap. Vilket, skriver han, tyder på att samma skrälingar som bor i Vinland tidigare har levt på Grönland. Textpassagen är intressant eftersom den visar att Are tog för givet att läsaren visste vad både Vinland och skrälingar var för något. Detta var alltså allmänkunskap på 1100-talets Island. Under 1900-talet har utgrävningar av gamla grönländska gårdar ökat våra kunskaper om kolonins historia. Att döma av de arkeologiska fynden ägde den inledande kolonisationen rum i två eller tre omgångar. Först slog sig nordborna ner i Österbygden, runt Brattalid i söder. Gudrid anlände alltså till kärnan i den nordiska kolonisationen, kolonins moder. En eller två generationer senare följde en kolonisation i Västerbygden längre norrut, bland annat vid det ovannämnda Lysefjord, där Gudrid och hennes make enligt sagan ska ha varit pionjärer. I kustområdet mellan Österbygden och Västerbygden utvecklades dessutom vid ett senare tillfälle ett mindre kolonisationsområde, Mellanbygden, som inte framträder lika tydligt i källorna. Om vi lägger ihop resultaten av dessa utgrävningar med information från skriftliga källor får vi veta åtskilligt om kolonilivet. Nordborna försörjde sig på boskapsuppfödning och fiske, men var beroende av spannmålsimport. De jagade valross längs nordvästkusten, som de kallade Nordsätur. Deras viktigaste exportprodukter var, åtminstone till en början, valrosständer och rep gjorda av valrossskinn. Denna jakt minskade sannolikt i betydelse på 1300-talet. Då Västerbygden började förfalla. Området hade övergetts vid seklets slut. Analyser av djurben som grävts upp av arkeologer har visat att de första generationernas kolonisatörer till både Island och Grönland gjorde allt de kunde för att skapa bästa möjliga gårdar med djur som gav hög status. Sidan 171. Följaktligen medförde de inte bara får och getter, utan även stora mängder nötkreatur och svin. Det sista förtjänar att uppmärksammas. Svin måste skötas och utfodras under en längre tid. Men det gav varken ull eller mjölk till sina ägare. Först efter det att de hade slaktats gav svinen näring, fläskkött, till gårdsfolket. Senare generationer fann det omöjligt att fortsätta med den kostsamma svinuppfödningen, varför de övergick till att föda upp får. De första kolonisatörerna var med andra ord ambitiösa män som strävade efter att bygga upp idealgårdar, men ättlingarna anpassade sig efter omständigheterna och blev bonderealister. Ett av skälen till fåravens expansion var liksom på Färöarna att kolonisatörerna tvingades producera ull och vadmal för att ha något att byta bort när de ville skaffa sig spannmål, järn och timmer. Ett annat överambitiöst misstag på öarna i Nordatlanten som främst de första kolonisatörerna på Island gjorde sig skyldiga till var att anlägga gårdar för boskapsuppfödning i dalgångar djupt in i inlandet. Skälet var girighet. De ville ha så stora betesmarker som möjligt. Rester av denna kolonisation har påträffats i Sandmuli, mitt i Islands nordöstra vildmark, där en stor silverskatt grävdes ner under vikingatiden. Ett annat exempel är den rika kvinnograven i västisländska Mjöjdalur. Resultatet av denna inlandskolonisation var en ekologisk katastrof. Boskapen betade sönder det tunna vegetationstäcket och förstörde marken för lång framtid. Vikingarna lärde sig av bitter erfarenhet att vara mer försiktiga när de framdeles letade efter fält att släppa lös sina kor och oxar på. Vad vet vi om nybyggarna själva? När det gäller kolonisationen av Island ger källorna vid handen att det ofta rörde sig om bygdehövdingar, storbönder och deras följesmän. Kolonisationen av Island var ett stort och dyrt projekt. Men de vinster som stod att få i betesmarker, valrossar och andra naturresurser var tillräckligt lockande för att hövdingar i Norge skulle vara villiga att lämna sina gårdar och sätta segel mot väster. Grönlands kolonisation är inte lika enkel att förklara. I de isländska sagorna skildras grönlandsfararna inte sällan som marginalpersoner. Folk som undflydde hämnd eller hade kommit på obestånd. Gudrids far Torbjörn tillhörde den senare kategorin. Enligt sagan lämnade han Island av ekonomiska skäl. På Grönland kunde han börja om på nytt med färska betesmarker och nya rikedomar. Sidan 172.